राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 11 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। परम ब्रह्म नराकुते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोतमेत्रिक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेव सुतम देवम वंश चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वंशे विभूषित नव नीरभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्तु नहं निदाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः श्री गुरुसर कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्यों का समय सार्थक नहीं होता है, निरंतर समय बर्बाद हो जाता है। जैसे न परमात्मा की प्राप्ति होती न पैसों की प्राप्ति होती। संसार में पैसों की प्राप्ति मुख्य है, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति मुख्य है। मनुष्य शरीर है वो पैसों की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता से नजर चाहिए। पारमार्थिक काम तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही करना है, परंतु पैसों की प्राप्ति यदि काम करना वो भी भगवान का करना चाहिए। भगवान के साथ में संबंध हमारा अटूट होना चाहिए, क्योंकि वही संबंध रहने वाला है, वो संसार का संबंध रहने वाला नहीं है। जो सदा रहे उस बात को तत्परता से उत्साह से करना चाहिए। संसार सुधारने वाला नहीं है, ये पक्की बात है, एकदम सी बात है। ये संसार एक रूप से रहता ही नहीं है, सहता ही नहीं। उद्योग कितना ही आप कर रहे हैं, ये तो क्षण भंगुर है ही, ये तो नष्ट होगा ही। इस वास्ते इसके लिए उद्योग नहीं करना चाहिए। उद्योग परमात्मा प्राप्ति का ध्येय आपका प्राप्ति हो जाएगा तो हरेक काम आपका परमात्मा की प्राप्ति के लिए होगा। ध्येय लक्ष्य उद्देश्य अपना बन जाए कि भगवत प्राप्ति करना है तो हरेक काम करो, उसमें भगवत प्राप्ति ही मुख्य होगी। उसके लिए कुछ ही करो, सब भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएगा। साधन निश्चित दर्शन तो होगा नहीं, सात विहित और सामान्य दोनों काम में परमात्मा की प्राप्ति का कारण बन जाएगी। सामान्य खाना पीना रहना धरना उठना बैठना सोना जगना आना जाना लेना देना ये व्यवहारिक काम है। व्यवहारिक काम भी उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का हो, ये व्यवहारिक काम भी भगवत भक्ति में भक्ति हो जाएगा। सबका फल परमात्मा की प्राप्ति होगा। ऐसा जीवन बना लो तो जीवन सबका सब परमात्मा की प्राप्ति का कारण बन जाएगा। छोटी बड़ी सब चेष्टा है। खाना पीना भी भगवान के लिए, टट्टी जाना पेशाब करना ये भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, चलना फिरना परमात्मा प्राप्ति के लिए, थूकना करना भी परमात्मा प्राप्ति के लिए, कोई निरर्थ क्रिया नहीं करनी। भागवत माया है, निरर्थ किया जाए, झाड़ू दिया जाए, फूस पकड़ के फेंका जाए, वो भी भगवान के लिए, भगवत का कारण बन जाएगा, उसका फल भगवत प्राप्ति होगा। सब काम जितने क्रियाएं हैं वे सबके सब परमात्मा के ऊपर की जाए, परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य की जाए, और सबका फल परमात्मा की प्राप्ति होगा। इस वास्ते कोई काम करो भगवान की प्राप्ति करना है। जो निषिद्ध आसन है, शास्त्र भेद आसन नहीं है, शास्त्र निषिद्ध आसन है, वे भक्ति प्राप्ति का कारण नहीं बनते। निरर्थक क्रिया है वो भगवत प्राप्ति का कारण बन जाते हैं। इस वास्ते बड़ी सावधानी से परमात्मा की प्राप्ति करना है। दिन में जागृत रहिए, बंदा जागृत रहिए, जागृत रहना। एक भगवान को याद रखना है, वो याद रखना दो तरह का होता है। एक भगवान को याद करते सब काम करना, एक भगवान का हो जाना है, हो जाने के बाद में स्वाभाविक सब क्रियाएं होती है। जैसे आप मतलब कन्या, जब आप कन्यादान कर देते हैं, विवाह हो जाता है, तो स्त्री क्या कर्तव्य होता है? सब कर्तव्य पति के संबंध से होता है। एक बिंदी भी लगाना है तो पति के संबंध से है। कपड़ा किस रंग का पहनना, कैसे पहनना है, वो भी पति के संबंध से है। सब काम पति का उन्हें देता है। अगर सावधानी से किया जाए तो सब केवल पति के लिए। अपना गोत्र भी बदल जाता है, पिता का गोत्र नहीं आता। क्या ही हुई लड़की का गोत्र, पति का गोत्र उसे गोत्र होता है। संतान होगा तो उसी गोत्र का होगा, अपना गोत्र नहीं रखती वो। ऐसे भगवान के अर्पण हो जाता है, भी भगवान का हो है, फिर सब काम भगवान के उन्हें मिलते हैं। अपना भाव बदल जाता है, अपने अहंता बदल जाती है, अपने क्रिया बदल जाती है, अपने सब रहन सहन सभी परमात्मा की भावना लगता है। ऐसी बात है, विश्वास तत्परता से भगवान के लिए काम करना, ये खास बात है। भगवान के लिए सब काम करना, स्नान शौच आदि भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना। स्नान करना तो परमात्मा प्राप्ति के लिए करें, कपड़ा धोना तो परमात्मा प्राप्ति के लिए करना, देखना सुनना तो परमात्मा प्राप्ति के लिए करना। एक उद्देश्य होने से सब क्रियाएं भगवत प्राप्ति के लिए ही होने लगती है। बात छोटी बड़ी जो कुछ क्रियाएं सब भगवत प्राप्ति के लिए होंगे। सब क्रिया सोते ही स्वाभाविक है, क्योंकि वो भगवान का बन गया। जैसे ब्याह होने पर लड़की अपने माँ बाप की नहीं रहती, वो सासुरी की हो जाती है, माँ बाप की नहीं रहती। माँ बाप देव सो रहने वाले अधिकारी है, पर वो अपने आप को इस घर की कभी नहीं मानती, अपने पूज्य पिता का घर मानती है, अपने पूज्य भाई का घर मानती है, अपना नहीं मानती। काम सुचारू रूप से करती है, काम ठीक तरह से करती है, परंतु अपना नहीं मानती। पिताजी दे दे, भाई दे दे, वो अपना है, और कोई चीज वो अपनी नहीं मानती। अपने न मानते हुए भी सब काम ठीक करती है। जब अपने लोग यहाँ से भाई है पिता है जा रहे हैं, उन्होंने देख लिया दूर से आदमी आ रहे हैं, वे हमारे मेहमान है, तो उन्हें चिंता होती है, हमारे तो जरूर काम जाना है, ये हमारे मेहमान है, इनका आदर सत्कार कैसे करें? तो उनके हृदय में भाव होता है कि भाई है घर पर, हमारी बच्ची है, वो सब लट्ठी काम कर देगी, ऐसे ही वो काम करती है, बड़े उत्साह से, बड़े तत्परता से ठेत में काम करती है, अपना नहीं समझे पिता का समझती है, काम करती है सभी। ऐसे ही साधक को सब संसार के काम करना, परंतु काम को अपना नहीं समझना, भगवान का है, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके लिए उद्योग कर रहे हो, तो सब काम का फल परमात्मा की प्राप्ति होगा। अपने आप को बदल दिया जाने दो तरह से, एक तो काम भगवान का करना, एक अपने आप को भगवान में समर्पित कर दिया, तो स्वतः स्वाभाविक क्रियाएं भगवान की होती है, सब खाना पीना आदि भी भगवान के लिए, भगवान की प्रसाद पाए भगवान के लिए। पांच बातें उन्हें मुख्य मानी है, परंतु मात्र छोटी बड़ी क्रिया, बैठना उठना सोना जगना नींद लेना, वो भगवान के लिए, प्रसन्नता भगवान के लिए, सब काम भगवान के लिए करता है, उसमें निषेधाचरण तो होगा नहीं, विहित होगा तो सामान्य होगा, फिर सामान्य चंद सब काम भगवान के लिए हो जाएगा, सभी अपने आप को भगवान का समझ लिया, सब काम भगवान का होगा। जैसे ब्याह होने पर लड़की अपने को शरण की बांध देती है, जनना शौच और मरना शौच अशोक अशुद्धि, इनको अपने सुबह सूतक कहते हैं, वह सोलह सूतक भी सास रहेगा होकर लगेगा, तो उसे भाई कहता, भाई ये तो पेंडे का हाथ पा लगाना रसोई में बचाना, तो वैसे ही परे लगती है, यहाँ पर यहाँ कोई बच्चा पैदा हो गया तो कहते भाई ठाकुर जी से तुम कर दे, ये काम तुम कर दे, दाल बढ़ने का तुम कर दे, हम नहीं कर सकते, हमारे घर में अशोच हो गया है, तो सुबह सुबह तक उस वक्त उसी को नहीं लगता, खास बेटी है आप उसको नहीं लगता, वो भाई इसे सासरे का होगा, ससुराल का होगा, वो लग देगा तुम तो लगेगा, तो इस तरह से आप भगवान के हो जाओ, मन से श्रृंगार कर लो भगवान के, तो आपका साधन भजन स्वतः होने लगेगा, स्वाभाविक होने लगेगा, स्वतः होने लगेगा, क्योंकि भगवान के हो गए आप, अब होने पर अलग अलग क्रिया करनी नहीं पड़ेगी, सब क्रिया भगवान की हो गई, अब भगवान की हो गए, सब भजन भगवती हो जाएगा। हमने सुना है कि सच्चे भगत होते हैं, उनके 24 घंटा भगवान का भजन है, सोने में भी जगने में भी, खाना पीना उठना बैठना लेना देना जाना आना सब भगवान के लिए, 23 घंटा 59 मिनट भगवान का काम किया, 1 मिनट भी भगवान का काम अगर नहीं हो इतनी सारे में कमी हुई, 24 घंटा पूरा का पूरा ही भगवान का है, तुम भगवान की हो गई हो, वो भगवान का हो गया, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, सब भगवान ही काम, तो उसका साधन बड़ा तेज होता है, स्वाभाविक होता है, बिना किए स्वतः होता है, बिना किए स्वाभाविक, अपने आप को भगवान का मान लेने से, जैसे लड़की का काम सब पति के संबंध से होता है, कपड़ा पहनना कैसा है, रंग कैसा है, उसका भी सब पति का होता है, ऐसे ही गोद चला जाता है, गोद तो गोद चले वाले माता पिता का काम होता है, ऐसे साधु हो जाता है तो साधु होने का काम होता है, काम अलग अलग होता है, भाव एक रहता है। भाव भेद नहीं होना चाहिए, क्रिया भेद हो जाए कोई हर्ज नहीं है, परंतु भाव भगवान का रहता है, हर समय भगवान का काम होता है। भाव में भाव बदलते ही ऐसे जो साधन में तत्पर सारे लगे हुए हैं और ये भाव भेद नहीं होता, भगवान के साथ ही अभिन्नता होती है। सब काम क्रिया भगवान का, काम बदल जाते हैं, मनुष्य का शरीर बदल जाता है, सबका सब बदल जाता, भगवान का हो गया। उनका नारा काम अपना काम होता ही नहीं, कोई नहीं, निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, निशंक होता है, निशोक होता है, शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती, भय नहीं होता, भगवान का काम होता सभी। केवल भगवान का बन गया, मैं भगवान का हूँ, वास्तव में है भगवान के, सब ईश्वर जीव विनाशी, परमा ईश्वर जीव विनाशी, चेतन अमर सुनाशी, सब भगवान के है। भगवान के होते हुए भी संसार का मानते हैं, हम संसार के हैं। एक बात है मार में कहो, हम हैं भगवान के, ये बात है सच्ची, संसार के ये बात झूठी, ये सच्ची नहीं है। आप किसी शरीर में रहेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों में भगवान के सब होते, ब्राह्मण तो भगवान, क्षत्रिय तो भगवान है, वेश तो भगवान के, शूद्र भगवान के, अंध भगवान के, सब भगवान के। किसी बारे में हो, किसी आश्रम में हो, वो आश्रम तो ऊपर है कहने वाला, भीतर से सब के भगवान का है। संसार में अलग अलग होते हैं, भगवान भी एक होते हैं, भगवान का सब है काम। क्षण मात्र भी भगवान शरीर नहीं, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे, मेरे तो गए तो रुपा दूसरा तो कोई, जैसे मीरा भाई ने कर दिया, मेरे तो घर घर रुपा दूसरा तो कोई। शरीर भी अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, श्वास अपने नहीं, उम्र अपनी नहीं, आयु अपनी नहीं, अपना कोई अपना नहीं है, मेरे तो फिर गोपाल, मेरे तो केवल भगवान है। चाकृष्ण मोर मुक्त मेरो पति सोई, मेरे तो फिर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरे मिलते मिलते सब भगवान में हो जाता। ऐसे भगवान में सब लगा दो, संपूर्ण जीवन अपना परमात्मा में लग गया, तत्पर से उत्साह से फिर सब भगवान में हुआ, भगवान का कार्य होगा। चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते करते, उठते ही बैठे रहे जागत के सोए, अया जिन घट राम जी कबू को प्रकट हो गए, उठते ही बैठते गए जागत ही गए सो, हरिया दिन घट राम जी को प्रकट हो गए, भगवान सब काम भगवान ने कर रहे, सब समय भगवान का, अपने भगवान भी हो गए। जैसे गोद जाने वाला जैसे गोद चला गया, उन माँ बाप का काम करता, नफा नुकसान सब अपने उन माता पिता के साथ, जिनका वो गोद गया है उनके साथ नफा नुकसान उसका है, और अपना कोई नहीं, अपना काम कुछ नहीं। अपने असली माँ बाप का काम कोई अपना नहीं है, ऐसे भगवान का हो गया, सब काम भगवान के है। सब समय यज्ञ तपस्वी होते तत्पुरुष मदर परम, पांच क्रिया बताई, यत करो सी रचना से, ये लोक क्रिया है। यत करो सी में जो कुछ काम करता है, ब्राह्मण ब्राह्मण का है, क्षत्रिय क्षत्रिय का है, वैश्य वैश्य का है, स्वस्व कर्म निवेदित अपने कर्म में लगा हुआ है। यद करो सी यदि खाना है पीना है स्नोज है शौच है कपड़ा धोना है जो शरीर के लिए ऑक्सीजन देना है व्यायाम करना है असर लगाना है जो करना सब भगवान के लिए करता है। यज्ञी दरअसी यथोशी तीन काम लोग वेद वैदिक है शास्त्रीय है यज्ञी जो होम करता है दया से जो दान देता है फिर जोर से दर्जी तपस्या करता है यज्ञ दान तब पांच दिया है तीन क्रिया ये हुई नवेद यज्ञ धैर्य दान वेदों का पठन पठन पाठन दान यज्ञ ओम शास्त्र अध्ययन ये सब भगवान के लिए नवेद यज्ञ धैर्य दान क्रिया भी तब कोई रुक रही पांच क्रिया होगी और तीन क्रिया आई दो क्रिया आई कहीं यद करो से कह दिया करना सब कुछ करना आ गया सब भगवान का सब भगवान के लिए ज्ञान करो अन्यत्र लोग ज्ञान से अन्यत्र है वो गुरु बनने वाला है ये भगवान का काम मुक्ति देने वाला सब भगवान का काम है हरदम टट्टी पेशाब फेरना भी भगवान का काम क्योंकि भगवान का शरीर है इनको साफ करना है मल मूत्र का त्याग कर देना स्नान कर देना शुद्ध हो जाना ये काम भगवान का है भगवान का शरीर जो साफ करना है इस वास्ते वो काम भगवान का है। किसी भाई भाई की टट्टी साफ करता है तो घर का काम करता है वो इसी तरह से छोटा बड़ा नीचा ऊंचा जो काम है सब भगवान का है ऐसे संपूर्ण कामों को ही भगवान का काम मान लिया सब क्रिया भगवान की भगवान के लिए करता है उस सब का फल भगवत प्राप्ति होगा ऐसे भगवान के हो जाओ आप अपने आप को भगवान का मानो फिर भगवान का हो। जैसे साधु मान लेता है जैसे गोद वाला मान लेता है जैसे ब्याह होने पर आप कन्या मान लेती है इस तरह से आप भाई बहन भगवान को मान ले भगवान सब सबसे पहले ईश्वर आयुष जीवन सी सबसे पहले भगवान का संबंध है भगवान के साक्षात हम सब ये सब तो भगवान का ही काम करेंगे। इस बात को हम पंचामृत कहते हैं भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं भगवान का ही काम करते हैं और भगवान के जनों की सेवा करते हैं पांच सब ये पंचामृत है पंचामृत समझो ठीक तरह से हम भगवान के हैं भगवान के होने से हमारा काम भगवान का ये भगवान के हैं भगवान के हैं भगवान के हैं और भगवान का ही काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं आप दूता दुकानदारी करो व्यापार करो खेती का काम करो कृषि गौरक्षा करो गौ पालन करो काम करो खेत का काम करो घर का काम करो घर का काम करो घर का काम करो सब भगवान का काम सब भगवान का काम है और भगवान यही है भगवान का प्रसाद पाते है जल पियो तो भगवान का अन्न खाओ तो भगवान का जो करो यज्ञ जोशी जो होम करता है यज्ञ करता है दान करता है तप करता है छात्र ये कान शास्त्र पढ़ता है पढ़ाई करता है और शास्त्र पढ़ता है पुस्तक पढ़ता है सब भगवान का और जो तपस्या करता है उपवास करता है व्रत करता है उपवास करता है सब भगवान का सुबह शुभ भले रहे हो मोक्ष रहे शुभ और अशुभ के फल से भय तो जाए अशुभ काम पहले किए कोई भूल करिए हो जाए अशुभ वो भी सब ठीक हो जाता है तत्कोष मदर्पण हम भगवान अर्पण कर दो भगवान अर्पण करने के लिए आत्मपति है कुरुष्व कुरुष्व आप भगवान अर्पण कर दो अपना नहीं अपना फसा करिए कर्तव्य अभिप्राय क्रिया फल क्रिया का फल भगवान के अर्पण भगवान के लिए करते सभी अपने और मस्त है एकदम प्रसन्न रहना हरदम प्रसन्न रहना गीता में तपस्या होता ही है सर्वाध्याय में मन की तपस्या शरीर की तपस्या वाणी की तपस्या और मन की तपस्या मन की तपस्या सबसे ऊंची तो मन की तपस्या क्या हरदम प्रसन्न मतलब प्रसाद कोई मर जाए तो अपनी प्रसन्नता भरनी पड़े घाटा लग जाए तो अपनी प्रसन्नता में घाटा लग जाए मतलब भर जाए ये अपना आकाश नहीं है ये तो व्यवहार है व्यवहार में घाटा नफा होता है कभी धन आता है कभी धन चला जाता है कभी आदर आता है कभी आदर चला जाता है कभी महिमा होती है कभी निंदा हो जाती है कभी कोई अच्छा कहता है कोई मंदा कहता है ये सब काम भगवान है अपन तो सुबह सुबह ले रहे हो सुबह सुबह रहे तो जाता है विमुक्त हो मामो पेश से ही संसार से मुक्त हो जाता है क्योंकि संसार के साथ में लिप्तता रखी नहीं ले भेज नहीं इससे नाहक तो भाव बुद्धि जैसे लिप्त है जिसके अंकृत भाव नहीं और बुद्धि में लेप नहीं मेरा पर नहीं देना सब लोग वो मारे तुम्हें मारे भय नहीं था सदा मुक्त रहता हरदम मस्त रहता है ऐसे भाई लोग सब काम भगवान का भगवान के ही हो गए सुबह शुभ पढ़े रहे वो मुझसे कर्म बंधन कर्मों के बंधन से छूट जाओगे इनसे मुक्त होते भगवान को प्राप्त हो जाओगे संसार से लिप्तता नहीं होगी संसार प्रसाद नहीं होगी क्योंकि भगवान काम करते हैं भगवान की कृपा से ही करते काम भगवान का हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से ही भगवान की सेवा करता हूँ भगवान का हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ भगवान का काम करता हूँ भगवान के प्रसाद पाता हूँ भगवान कमाई से जो पैदा हो भगवान का है और माता पिता भाई बंधु भौजाई स्त्री पुत्र आदि ये भगवान के जन है सब भगवान जन की सेवा करता हूँ ये पंचामृत है पंचामृत भगवान का हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ भगवान का काम करता हूँ भगवान का प्रसाद पाता हूँ भगवान के जन्म की सेवा करता हूँ अपना काम है केवल भगवान का काम है अपना बस उठ गया तो विमुक्त संसार से रहित हो जाएगा है भगवान की प्राप्ति जा रही इस तरह से सब काम भगवान का भगवान के बने वाला मेरा तो भेदर गोपाल दूसरा रोई जाके श्री मोर मुकुट मेरे पति सोई मेरा तो भेदर गोपाल दूसरा रोई पर्दे में रहने वाली मीरा भाई पर्दे में ब्याह में पर्दे में रहने वाली अकेली चली गई वृंदावन और अकेली चली गई द्वारका जी भगवान के यहाँ अकेली कोई भय नहीं कोई चिंता नहीं निर्भय निशंक भगवान की भूमि सारा खेल भगवान का भगवान के सहारे से निश्चिंत होगी, निर्भय होगी, निशोक होगी, निशंक होगी। शोक चिंता भय उद्वेग भय आदि कुछ नहीं, अपना है ही नहीं। ऐसे आप सब भगवान के हो जाए, भगवान का काम करें, तो सब के सब भगवान के हो जाए। जहां रहो वही भगवान के दरबार रह जाए, भगवान रहे। अपना घर एक एक जगह होता है, ये भगवान का घर सब है, सब संसार मात्र भगवान का। इस बात से उत्साह हो, मन में उम्मीदवारी रहे, भगवान का काम कर रहे। वो मृत्यु जन मृत्यु नहीं आता भगवान के साथ, सब क्रिया मात्र भगवान की, भाव मात्र भगवान के, उद्देश्य भगवान का, लक्ष्य भगवान का, ध्येय भगवान का, चिंतन भगवान का, सब काम भगवान का, सब भगवान का, अपना कुछ नहीं, मेरा करे कुछ नहीं। भीतर से भाव ये चाहिए, बाहर से विभाग कर दो अपना, हमारा भाव है, हमारा भाव है, ये तुम्हारा भाव है। भीतर से भाग रहे तो विभाग रहे तो केवल भगवान के साथ संबंध है, हमारा संबंध भगवान के साथ है। सब जितने हैं सब भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसि, ईश्वर अर्ष जीव, ईश्वर अर्ष है। इस वाले सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, सो भगवान ही अर्पण कर दिया अपने सब का, निश्चिंत हो गया, चिंता बची, चिंता बची। बड़े चरणों को सारो भयो जी, भगवान के चरणों का सारा दे दिया, सब चिंता बटी, सब मुश्किल दे दिया, सब अपना अपना अभिमान बट गया। निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, सब भगवान का है। भाई वो सुना, भगवान के शरणागति का तारे नचे हो नाचो, आप जो करो सो काम करो, थरो नचे हो नाचो। सुनो ध्यान दे, सुनना ऋषिकेश में भाग हो रही थी, सत्संग हो रहा था, सो सेठ जी ने कहा श्री जयदयाल जी ने कि हमारे तो सदा मनसा ही होती है, वो दुनिया मात्र में लोग कहते हमारे मनसा ही नहीं होती, हम चाहे जो होता नहीं, होता है जो बाता नहीं, बाता है जो रहता नहीं। ये बात सुने सब जगह, हम चाहे तो होता नहीं, होता है जो बाता नहीं। ऐसी बात तो समझे जो हमारे मन से क्या विद्या है आप तो बोले, विद्या ये है कि हमारा सब कुछ भगवान को सौंप दिया। अब भगवान जो करे सो ठीक, कुछ नहीं करो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो जो आना है अपने करो, आज्ञा के अनुसार, अपने आज्ञा से विरुद्ध नहीं। जो होना है जो भगवान की मर्जी है, उनमें भगवान की मर्जी समझो। करना और होना, करना और होना दो है। करना तो अपनी मर्जी से भगवान की आज्ञा के अनुसार, होना है जिसमें प्रसन्नता रहती, दुख से दुख आवे, श्रद्धा प्रसन्नता हो, उसमें आनंद बनावे, मौज बना, भगवान की कृपा से हो रहा है। करना है सो अपन विचार पूर्वक, होने में तो अपने विचार इसमें ही नहीं है, होने में होता है, ये करते नहीं होता है। आप से आप व्यापार करते हो, नमन उसा होता है, खेती आप करते हो, अनाज होना न होना आपके हाथ नहीं है, व्यापार अपने करते हो हाथ की बात नहीं है, जो होता है सो भगवान का किया होती। करी गोपाल की सब हो, जो अपना पुरुष मानता झूठो है सोए, करी गोपाल की सब। तो हमने अपने मन को सौंप दिया भगवान को, भगवान की मर्जी से होता है वो हमारा है। इस बात से हमारे आनंद होता है, एकदम जो होता है जो मस्ती में होता है, भगवान की मस्ती, भगवान की मर्जी से जो होता है जो ठीक है, भगवान की मर्जी से होता है, अपने कोई मर्जी नहीं, अपने कोई मन की बात नहीं, सब भगवान की है, ही नहीं सब भगवान की। तो भगवान की मर्जी से होता है उसे पसंद है, व्यवहार में होता है, मनुष्य अपने मन के विरुद्ध होता है तो दुखी होता है, भगवान का किया दुखी हो भाई। कोई मर जा तो मौज है, कोई जन्म जा तो मौज है, कोई आदर करे तो मौज है, कोई नया करे तो मौज है, कोई निंदा करे तो मौज है, कोई भ्रष्ट करे तो मौज है, अपने तो करते नहीं, अपने तो कहते हैं शास्त्री आज्ञा के अनुसार, वो हम करते हैं। शास्त्र की आज्ञा से विरुद्ध अपने करना नहीं, हमारा करना एक होना तो है, करने में सावधान होने पसंद, करने में सावधान होने पसंद, करने में सावधान होने पसंद, करने में सावधान होने में पसंद, करने में सावधान होने में पसंद। तो हमारे तो सब मनसा ही होता है, अपनी चाह छोड़ करके मन भगवान की चाह में मिला दिया। राम के न चाहे सोई होई, अन्य करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम चाहे राम के न चाहे सोई होई, राम ने जो करना चाहते वही होता है, उससे उठने कोई कर नहीं सकता। तो हम क्यों माता पुत्र है, क्यों मन मैदा करे, वो तो होगा भगवान की मर्जी से, तो भगवान की मर्जी से होता है, मंगल ही मंगल होता है, भगवान का किया हुआ मंगल ही मंगल होता है, भगवान का मंगल होता ही नहीं। बस ज्यादा हो जाए तो भगवान की मर्जी, कम हो तो मर्जी, न हो तो मर्जी, गर्मी ज्यादा पड़े तो भगवान जी थोड़ी परेशान जी, अपनी रक्षा करो, अपनी रक्षा करो, अब ज्यादा हो गर्म हो क्यों दुखी हो, दुखी हो क्या करोगे, होगा तुम ऐसे ही दुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ आपकी मर्जी, पर होगा तो वैसे ही आपकी इंसान सोई हो ही, करे अन्यथा नहीं कोई, तो क्यों शिकारी आती जा रही, होता है जो प्रसन्न रहता होगा, मौज में राज काम की इंसाए सो हुई, करे अन्यथा नहीं कोई, मंगलमय विधान है प्रभु का, मंगलमय विधान उसे मंगा है, जो ठाकुर जी करते वो ठीक करते हैं, वो ठीक होता है। देखो भाई, हमारे मन में एक बात है, कलयुग में नाम की महिमा है, नाम के जब से भी कल्याण होता है, और कलो केशव कीर्तनाथ, भगवान के कीर्तन से भगवान खुश होते हैं, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त सर्व परम भजे। अब थोड़ी देर सब बैठना जरा नहीं, कीर्तन सुनो, कीर्तन तो भगवान नाम का कीर्तन करो,